باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ها قايدر هرا هنا قايدر ها قايدر كلمة عليها لفظا أو تقديرا أو تقديرا. دمال دي شكالة باب الإعراب. الإعراب نادي إعراب هو تغيير أواخر الكلم. لغة مناسبة دي إصلاح مناسبة İstilah mənası, çünki acurun nəticidir. İstilahla danışır. Təğyir avaxil kəlim. Kəlim burada kəlimət mənasındadır. Kəlmələrin axırının dəyişməsi. Aydındır. Kəlmələrin axırının dəyişməsidir. Avaxir. Təğyir o avaxir dedi. Təğyir deməklə çıxdı nə? Təğyir deməklə çıxdı. Avaxir çıxdı məbni sözlər. Məbni sözlər. İrabın əksi məbni sözlərdir. Məbni sözlər, məsələn, hərflər. Məbni sözlər, məsələn, fel əmr. Fel madı. Ha? Yox, təhtəni səsləkinə xasətən demək olmaz. Fel madı, həmçinin fel əmr. Və hərflər. Və həmçinin bəzi isimlər. Ha? Sonra deyir ki, avaxir. Avaxır deməklə çıxdı nə? Avaxır deməklə çıxdı. Axırlar deməklə. Kəlmələrin axırlar deməklə çıxdı. Əvvəlləri. Əvvəlləri. Sonra çıxdı ortaları. Avasit və avail. Avail, əvvəlin cəmidir. Əvvəllər çıxdı. Həmçinin çıxdı nə? Avasit. Vasatdandır. Çünki kəlmənin əvvəlinin və ortasının dəyişməsini öyrədən elmə sərf deyirlər. Nəf yox. Aydındır. Kəlmənin axırının dəyişməsini öyrədən elmə deyirlər sərf, deyirlər nəf. Kəlmənin əvvəlini və ortasının dəyişməsini öyrədən elmə deyirlər sərf. Məsələn, darabə, duribə. Darabə. Dəyişən axırdır, duribə. Axır fətvə fətədir. Dəyişən orta ilə əvvəldir. Deməli, bu hara daxil? Hansı elmdir? Sərfdir, nəfdir? Sərfdir. Aydındır? Ha? Muhammedin, Muhammedən. Muhammedən sərfdir. Muhammedən. Bu dəyişməyə deyirlər nəfi dəyişmə. Nəfi dəyişmə. Axır dəyişirsə, nəfi dəyişir. Ha? Yusafiru, yusafira. Sərfdir, nəfdir? Nəfdir. Çünki axır dəyişdi. Aydındır? Sonra dedi ki, əl-kəlim. Dedik, əl-kəlim burada nə mənasındadır? Ha? Kəlimət mənasındadır. Kəlimət mənasındadır. Lixtiləfil avamil. Amillərin ixtilafına görə, yəni amillərin müxtəlifliyinə görə. Yəni, müxtəlif amillər gələrək sözün axarını müxtəlif hərəkəli, müxtəlif vəziyyətdə eləyə bilər. Yəni, müxtəlif amillər. Avamil, amilin cəmidir. Amillər təsirçilərdir. Sözün əvvəlində gəlirlər, təsir edirlər. Məsələn, tutalım ki, fil beyti fi amildir. Fi amildir ki, əl-beyt sözü kəsrəli oldu. Aydındır, amil nədir? Əd-dəxiləti əleyhə. Hə qayıtdı kəlimətə, kəlimət. Ləfzan tələffüzdə əv təqdiran. Amil daxil ola bilər kəlmənin axırının dəyişməsi üçün. Ləfslə, məsələn, fil beyti, həmçinin daxil ola bilər təqdirdə. Təqdirdə. Təqdirdə nə cür? Məsələn? Əsa. Ha? Nə? Əsa. Ha, nə əsa? Sözün əvvəlinə daxil olur. Təqdirdə olan. Əsa nə daxil oldu sözün? Xəstə hərif sözün axırındadır. Sözün əvvəlindən sözün nə təsir elədi? Söhbət ondan getmir. Ha, təqdirdə olan amil mübtədanın amilidir. Mübtədanın amili. Mübtəda birinci gəlir. Düzdür. Mübtəda mərfudur daiman. Lakin mübtədaya təsir edən nədir? Amili nədir? Ona görə də nəfçilər deyirlər ki, məsələn, Muhammedun, müctəhidun. Deyirlər, Muhammed. مبتدا مرفوع بل ابتدا başlanğıc olmağı onun amilidir. Mərfudu ibtida ilə. Aydındır? Mərfuun bil ibtida. Və əlamətu rəf'ihi əd-dammə. Əz-zahira alə axirəhə. Aydındır? Deməli Muhammed mübtədə. Amil nədir? Mərfuun bil ibtida. İbtidalıq, yəni onun başlanğıc olmağı amildir. Aydındır. Təqdir amili, bax buna deyirlər. Mübtədanın amili, məsələn, təqdirdədir. Yəni, nəzərdədir, gözə çarpmaz. Amma deşəydin, məsələn, digər misal, fil beyti, el beyt, məcrurun, bi, ibtədə deməyəcəksən, bi hərf cər, bi fi, fi ilə cərlənib, düzdür. Lakin mübtədə nə ilə mərfulanıb? Mərfuun, bilibdi də. Amil, təqdirdədir. Aydındır. Amma fil beyti deyəndə amil zahirəndir. Fi zahirəndir. Aydındır. Ləm yusafir Muhammedun. Ləm amildir. Ləfzəndir, təqdirəndir. Təqdirəndir. Tələffüslə mən deyirəm ləm yusafir. Ləm. Eşidirsən? Eşidirsən? Ləm. Deməli, eşidirsənsə, bu ləfzəndir. Axı, mən tələffüs eləyirəm bu sözü. Amma Muhammedun sözü nə elədi dammalı? Mübtədadır söz. Sözü, mübtədanı damma eləyən səbəb nədir? Amil nədir? Amil təqdirdədir, yəni tələffüsdə deyil. Təqdir tələffüsün əksidir, tələffüs olunmaz o. Zahirdə yoxdur o. Aydındır, başlanğıc olmağı nədir? Amildir onun, mübtədanın. Amma ləm yusafir. Fil beyt və digər öndə gələn amillərə deyirlər ki, nədir? Ləfzi amillərdir. Amillər iki cür olur. Ləfzi amillər, təqdir amillər. Aydındır? Sonra deyir ki, Muhyiddin Abdülhamid deyir ki, وَاقُولُ الْاِعْرَابُ لَهُ مَعْنَيَانِ أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة يعني البيان والإيضاح إيضاح إيضاح إظهار تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته لغة ندمهتي إعراب سجن مانس الإظهار zahirə çıxartmaq, bəyanətə çıxartmaq, izah olmaq, aydınlaşdırmaq bir şey. Məsələn, deyirsən ki, əarabtu əmmə fi nəfsi. Nəfsimdə olanı aşkara çıxartdım. İdə əbəntəhu, əgər onu bəyan edim və azhərtəhu. Aydındır? Əgər onu açıqlasam, üzə çıxartsam, öz içimdə olanları nə edirəm? Artıq bəyan etmiş olam. Əmə mənəhu fəstiləh fəhüvə mə zəkərəhul müəllifu bi qəvlihi təğyiru əvaxiril kəlimi ilə axır. Vəl məqsudu min təğyiri əvaxiril kəlim təğyiru əhvəli əvaxiril kəlim. Kəlmənin axır hallarını dəyişməyə. Və lə yu'qalu ilə yufhəmu ən yuradə təğyiru nəfsil əvaxiri. Sözün deyir, elə başa düşülməsin ki, İstək burada sözün özünün axırını dəyişmək idi. Sözün özünün. Sözün özünün axırını dəyişmək, məsəl üçün, beytun, beydun. Yox. Hərif dəyişmir. Hərəkə dəyişir, hal dəyişir. Aydındır. Fə innə əxiril kəliməti nəfsəhu lə yətəqəyyəru və lə tətəqəyyəru əhvali və tətəqəyyəru əhvali əvaxir, əhvalu əvaxiril kəliməti. Və tətəqəyyəru əhvalu əvaxiril kəliməti əbərətun ən təhəvvülihə minən rafiə ilən nasbi əvül cərri. Həqiqətən əv hükmən. Həqiqi dəyişilə bilər, axır və yaxud da hökmdə dəyişilə bilər. Raf, nasb və yaxud da cərhallarına. Raf aldanmalıdır, bilirsiniz, və yaxud da onu əvəz edən dammanı nasb halı fəthədir və yaxud da onu əvəz eləyənlər ola bilər və yaxud da cər hal kəsrədir və yaxud da onu əvəz eləyənlər. Həqiqətən, həqiqətən və yaxud da hökmən. Yəni həqiqətən və yaxud da təqdirən. Aydındır. Məsələn, Musa sözü daima axırı nə ilə qutarır? Musa maqsura ilə qutarır. Düzdür? Əlif maqsura ilə qutarır. Lakin deyirsən ki, raitu Musa nazartu ilə Musa hədə Musa. Yəni, heç bir hərəkə görsənmir. Hərəkələr nədir? Hökməndir. Hökmən Musa sözü raf ola bilər, hökmən Musa sözü nasb oldu, hökmən Musa sözü nə oldu? Cər oldu. Aydındır. Və yəkunu hədə təhəvvül, bu dəyişmə təhəvvül təğəyirdir. Bir səbəbi təğəyir ləvamil. Təğəyir ləvamili. Bu dəyişmə ola bilər olsun amillərin dəyişməsi ilə min amilin yəqtadı yətlubu, yəstəlzimu amillərin səbəbi ilə amil ola bilər tələb etsin ərrafə ələl-fəiliyyəti. Məsələn, faillik baxımından amil tələb eləyə bilər ki söz nə olsun? Dammalı olsun. Çünki fail həmişə dammalı olur. Əl-nahvihə o yaxud da bu misalda olanlar ilə əxara yəqtadı ən-nasbə. Digər amil də tələb eləyir, nə? Yəqtadı, yətlubu, ən-nasbə. Aləl məfuuliyyəti. Məfuul bilirsiniz, həmişə nə olur? Fətəli olur. Və amil tələb eləyir ki, nə olsun? Məfuul nasb olsun. Aləl nəhviyyə və həllü məcər. Məsələn, İzə qultə hədara Muhammedun, fə Muhammedun mərfuun. لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهذا العامل هو حضر ها محمد فاعلينə görə amili tələb eləyir ki nə olsun hədara da amili də tələb eləyir ki Muhammed nə olsun mərfu olsun fəin qultə raeytu muhammedan tağayyara halu axir muhammedin ilə ən-nasb Muhammed əgər desən ki raeytu muhammedan ra fəil madi tu fəil Muhammedən məfulun bihi olacaq. Aydındır. Artıq Muhammed nə olacaq? Nasba, yəni fəthəlliyə və yaxud da onu əvəz edənlərdən hər hansı birinə çevriləcək. Litəğəyyürül amili bi amilin əxər. Yəqtadı yətlubu ən-nasbə. Nasblığı tələb edir, yəni təsliyə alır. Və huvə raeytu. Fə izə qultə hazaytu bi Muhammedin hazaytu eyvacəttu. Bi Muhammedin تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء artıq Məhəmməd cər olmalıdır çünki onun qarşısında gələn bə onun amilidir amil də tələb eləyir ki Məhəmməd nə olsun kəsrəli olsun məcrur olsun وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال dəl kəlməsi, dəl hərfidir yəni. Min Muhammedin ləm yətəğəyyər. Bu misallara baxsan, görərsən ki, Məhəmməd sözünün axırındakı dəl hərfi dəyişmədi. Və ənəl-ləzi təğəyyərə huva əhvalu axirihə. Dəyişən sözün hallarıdır. Fə innəkə tərahu mərfuan fil misəl əvvəl. Aydındır. Və mənsuban fil misal əsani və məcruran fil misal əsalis. Və hədə təğəyyür min halətir rəfə ilə halətin nasbi ilə halətil cərri huvəl i'rabu indəl müəllif. Və mən zəhəbə məzhəbəhu. Və hədihil hərəkət əsələtə əlləti hiyə arrafu və nasbu və cərru hiyə aləmətun və əmərətun, əmərə nəfsi şey ələmə, ələl iğrabi. Aydındır, iğrabın əlaməti deyir ki, bu üç nədir hərəkədir? Raf, nasb, cər. Yəni, damma, kəsrə, damma, fəthə və kəsrə və onları əvəz edənlər. Və mislul ismi fi zəlikə əl-fi'lül mudariyon. Yəni, ismin necə dəyişməsi var idi, həmin misalda da deyir, fəil mudaridir. Fələv qultə, yusafiru İbrahimu, fə yusafiru fəil mudari mərfu. Litəcərrudihi min amilin. Azad olduğuna görə, təcrid olduğuna görə amildən. yaqtadi nasbahum. Av amilin yaqtadi cezmahum. Fa'iza kulta len yusafira İbrahimu tagayyara halu yusafir min ar-raf'i ila nasbi. لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبهم وهو لن فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم أيضاً يسافر إبراهيم يسافر مرفوض çünkü عامل yoktu karşısında ha O, hansı ki tələb edir ki, onun nasb, belə, nasb olsun və cəzm olsun. Ha? Sonra deyir ki, yəni, ləfsi amil yoxdur, təqdiri olsa belə. Sonra deyir ki, lən yusafira, yusafira artıq burada nə deyir, mənsubdur. Ha? Amil qabağında ləndir. Ləm yusafir, amil nədir? Ləmdir. İ'ləm ənə hədə təğeyyür yənqəsmu ilə qısmeyni, ləfziyyun və təqdiriyyun. Bu dəyişmə iki hissəyə bölünür. Ləfsi dəyişmə və təqdiri dəyişmə. Təqdiri yəni nəzərdə, ləfsi yəni tələffüzdə. Yəni açıq aydın eşidilir bu. Hə. Deməli ləfzan necə ki Şeyx Hüseymin deyir, ləfzan izə kənə axirül kəliməti harfan sahihan. Harfan sahihan. Əgər izə kənə axirül kəliməti harfan sahihan Bu olur nə? Ləfzi dəyişmə. Təqdirən necədir? Təqdirən, Şeyx Hüseymin deyir ki, İzə kənə axirül kəliməti harfən illətin. Harfən illətin. İllə hərfi olarsa, sözün axırı, yəni əlif, vav, yə olarsa, söz əlif, vav, yə ilə qurtararsa, bu təqdiri dəyişmədir. Yəni hərəkələr, bu dəyişmə, ən, in, un və yaxud ə, i, u, Gözə çarpmayacaq, nəzərdə olacaq bu dəyişmə. Aydındır. Məsələn, Musa axır nədir? Əlif maksuradır. Hə, Musa. Əlif, vav, yə, illə hərflərindən biridir, düzdür. Ona görə Musa ləfzi dəyişmədi, təqdiri. Təqdiri. Təqdiri. Lakin, beytun, axırı əlif, vav, yədir. Yox, deməli, illə hərfi deyil, hərf sahihdir. Aydındır. 28 və 29 hərfdən 3-ü illə hərfidir. Əlif, vav, yə. Yerdə qalan 25-26 hərfi isə nədir? Sağlam hərflərdir. 3 hərflə qurtaranlara deyirlər təqdiri dəyişmə. Məsələn, Musa, İsa, Asa. Bu kimi sözlər. Əlif, vav, yə ilə olan sözlər. Və yaxud da sağlam hərflərdən qurtaran. Beytun, hücrun. Ha? Uznun, raqsun və s. sözlər. Əmməl-ləfzi fəhüvə mə lə yəmnə'u minən nutq bihi məni. Onun nitq olunmasına mane edici yoxdur. Yəni, mane olan yoxdur. Sərbəst surətdə bu dəyişmə özünü göstərir. Aydındır. Kəmə rəeytə fi hərəkəti dəl min Muhammed. Muhammedin, Muhammedən, Muhammedun. Dəyişməni açıq aydın müşahidə eləmək olur. Və hərəkəti rə min yusafir. Yusafiru, yusafira, yusafir. Aydındır. Hərəkələr açıq aydın axırıncı hərfin üzərində dəyişdilər. Amma təqdiri, təqdir bayaq dedik, yəni hərəkələr açıq aydın Hərfin, axır hərfin üzərində dəyişməyəcəklər. Aydındır, nəzərdə dəyişəcəklər, təqdirdə. Fəhüvə mə yəmnəu minət tələffüzü bihi məniə. Onu tələffüz etmək üçün, tələffüz etməyə maneçilik törədən var. Minət təəzzür. Bu maniyə törədən üzürlü səbəbdən ola bilər çıxsın. Av istiqal və yaxud da çətinliyinə görə, ağırlığına görə Av münasibə və yaxud da münasiblik baxımından. Təqul, yəd'u əl-fətə vəl-qadi və qüləmi. Yəd'u çağırır gənc, qazi və mənim oğlum. ها فيدعو مرفوع يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده azad olduğuna göre minen nasibi vel cazmi nasb eleyen cazm eleyen edatlardan azad olduğuna göre aydındır yani len nasb eleyendi məsəl üçün gelmeyip karşısında və yaxud da lem gelmeyip yani birinci feillə başlayıb vel fətə mərfuun fətə isimdir aydındır isimdir mərfudur həmçinin faildir mərfudur ha mərfudur lakin mərfunun əlaməti nədir? Mərfunun əlaməti damma idi. Və yaxud onu əvəz edənlər. Lakin burada fətə axırıncı hərf əlif məqsuradır və üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Deyir ki, mərfuun likaunihi failən. Fail olduğuna görə mərfudur. Vəl qadı və qüləmi mərfuani. Bu iki söz də mərfudur, qadı ilə qüləmi. Liənnəhümə mətufani. Mətuf bağlanılıblar. Məsələn, deyəndə ki, harf-ı atf, yəni bağlayıcı hərf. Aydındır? Bağlayıcı ədat. Məsələn, vav, vav vasitəsilə vəl qadı və qüləmi vav nədir? Bağlayıcıdır. Aydındır? Harf-ı atfdır. Mətufəni aləl fəilil mərfu'i. Mərfu failə bağlanılıblar bunlar da vav bağlayıcısı vasitəsilə. Vələkinnə dammətə lə təzharu fi əvaxiri hədihil kəliməti. Damma, mərfunun əlaməti olan damma görsənmir. Litəəzzurihə fil fətə, fətə kəlməsində üzürlü səbəbə görə. Və səqlihə fi yədu'u, yədu'u kəlməsində, fil mudarisində ağırlığına görə, çətinliyinə görə. Və fil qadi li əcli münasibəti yəil mütəkəllim. Yox. Və səqlihə fi yədu'u vəl qadi iki sözdə yədu'u ilə qadi sözündə ağırlığına görə yəni tələffüsdə demək olar yədu'u vu. Lakin ərəblər vu, vavun üzərində dammanı demirlər. Deyirlər ki, niyə demirsən? Deyir ki, çünki ağırdır, çətindir tələffüs eləmək. Əl qadi yu yu. Dammanı çıxartma. Nəyə demədin? Deyir ki, çətindir, ağırdır, ona görə tələffüs etmir. Aydındır? Lakin sözün kökündə nə var? Təqdirdə damma var. Yədu'u vu, əl-qadı yu. Aydındır? Sonra deyir ki, vəli əcli münasibəti yəl mütəkəllimi fi quləmi. Quləmi sözündə də yə mütəkəllimə görə, yəni münasib deyildi. Yə mütəkəllim birləşib deyə sözə. Yəni, mim hərfinə, quləm sözündəki mim hərfinə dammanı qoymaqla kəsrəni qoymaq, yəni iki hərəkəni yerləşdirmək mümkün deyil. Ona görə münasibdir ki, yəyə görə kəsrə olsun. Çünki demək olmayacaqdır, qüləmu i. Aydındır, ya vav götürülməli idi, ya kəsrə. Ya damma götürülməli, ya kəsrə. Və münasib idi ki, dammanı götürəsən. Fətəkunu dammətu müqaddəratən. Damma bu halda deyir, nə olur? Təqdirdə. Alə əxiril kəliməti mənə min zuhurihə ət-təəzzür. Damma bu vəziyyətdə nə olur? Təqdirdə olur. Mane oldu onun zahir olmağına, yəni görsənməyinə ət-təəzzür, üzürlülük, əv-istəql, çətinlik, əv-iştiqəl və yaxud da məşğul olmağı, yəni ki, tutulmağı məhəl, ey məkən, yeri bir hərəkə. Yəni, dammanın yerinin tutulması bir hərəkətli münasibəti. Münasib hərəkə ilə. Yəni, damma ki, qüləm sözündə yerləşməli idi, mimin üzərində həmin yeri kəsrə tutub. Onun o yeri kəsrə tərəfindən zəbt olunubdur. Və təqul, lən yərda əl-fətə vəl-qadi və qüləmi. Və təqul, innəl-fətə və qüləmi ləfəizəni. Fəiz, yəni qələbə çalanlardır. Fəuz sözündə, fəzə, yəfuz. Və təqul, marartu. Marartu, bəylə qəlbə, kəsirəli olmalıydı. Görürsünüz, kəsirə çıxmayıbdır. Bil-fətə və qüləmi vəl-qadi. Hə? kəsri olmalıydı, çıxmayıblar heç bir cür. Fəmə kənə axiruhu əlifən ləzimətən, o sözlər ki, axırı əlif olur, lazım əlif olur, tuqaddaru aleyhi cəmiyil hərəkət littəəzzür. Təqdirdə olur. Bu əlifin üzərində bütün hərəkələr. Səbəb nədir? Ət-təəzzür. Üzürlü səbəbdən. Aydındır. Əl-əlif deyəndə əlif iki cürdür. Hə? Yəni, məd-əlif iki cürdür. Əlif məmdudə iki cürdür. Aydındır. Həmişə bu məsələdə qarışıq salmır. Əlif məmdudə iki cürdür. Əlif məqsura, yə şəklində yazılan əlif və əlif tavu ilə əlifin özü xət şəklində yazılan əlif. Aydındır. Deməli, əlif məmdudə məddəlif iki cür olur. Əlif məqsura, yə şəklində yazılan və əlif tavu ilə əlifin özü, yəni dik xətlə yazılan. Aydındır. Yəni, bəzilə deyir ki, var əlif məmdudə və əlif məqsura. Əlif məmdudə hər ikisinə qoyulan addır. Məmdudə hər ikisindədir. Hə. Məqsura tavu ilə o ikisinin ayrı-ayrı növlərdən. Məmdudənin bölünmüş növüdür. Və yusəmməl ismu əl-müntəhi bil-əlifi məqsura və adlanır isim hansı ki qutarıb əliflə məqsura. Əlif məqsuran yox. Diqqət ver. Əgər məqsuran sözü əlifə tabi olsaydı, onda məqsuran sözü də nə olardı? Kəsrəli olardı. Aydındır. Məqsuran qayıdır nəyə? İsmə. Deməli, əliflə qurtaran ismə deyilir ism məqsur. Aydındır. O söz ki, o isim ki, axırı əliflə qurtarır, ona ism məqsur deyilir. Aydındır, burada əlif məqsurdan söhbət getmir. Aydındır? Aydın deyil? O söz ki, o isim ki, qurtarır, axırı əliflə, fərqi yoxdur, məqsura əliflə, tavu ilə əliflə, mədd əliflə qurtarır. Yəni, yə şəklində yazılan olsun, istəyir, dəxli yoxdur. Əliflə qurtarıbsa, ona deyilir isim məqsur. İsim məqsur. Və burada deyilən bil əlifi, məqsuran, əlif məqsurdan söhbət getmir. Əl-ismul müntəhi bil-əlifi məqsuran. Yəni, isim məqsur adlanır. Hansı ki, əliflə qurtarım. İsim məqsur. Mithlu əl-fətə. Hətta misaldan aydındır. Fətə nə iləndir? Əlif məqsura iləndir. Vələ əsa. Əsa nə iləndir? Əlif tavu ilə iləndir. Lakin hər ikisinin adı məmdudədir. Mədd əlifdir ikisi də. İstəyir yə şəklində yazılsın, istəyir əlifin öz şəklində yazılsın. Vəl-cuhə, cuhə tavu ilədir, qasıradır. Hücə, hücə, hücə tavu ilədir, qasıradır. Tavu ilədir. Vəl-rəhə, qasıra. Vəl-rıda, tavu ilə. Əhsən, başa düşdünüz? Bu cür isimlərin hamısı axırı əliflə qutarıb. İstəyir məqsur ilə, istəyir tavu ilə ilə adlanır isim məqsur. Və mə kənə əxiruhu, yə Ləzimə tuqaddəru aleyhi əddamə vəl-kəsrə. Hansı sözün axırı da yə ilə qurtarırsa, təqdirdə olur damma ilə kəsrə. Lissəqli, ağırlığına görə. Yəni, damma ilə kəsrə, yə ilə qurtaran sözlərdə nə eləmir? Zuhur eləmir, yəni tələffüz olunmur. Və yusəmmə əl-ismu əl-müntəhi bil-yəi mənqusan və yə ilə qurtaran isim mənqus isim adlanır. Aydındır, əliflə qurtaran məqsur isim, yə ilə qurtaran isim isə mənqus isim adlanır. Aydındır, məsələn, əl-qadi, yə ilə qurtarıb, isimdir, əl-artıqlı var. Yə ilə qurtardığına görə deyirik, isim mənqusdur. Aydındır, və tazharu aleyhi, yəni tazharu aləl yəi, yənin üzərində görsənir əl-fəthətü, tələfiz olunur əl-fəthətü, li-xiffətihə, yüngüllüyünə görə. Yəni, deyə bilərsən, əl-qadiyyə, Lakin əl-qadı yu, əl-qadı yi damma ilə kəsrə tələffüz olunmur, görsənmir. Aydındır. Və yə ilə qurtaran isimlərə deyirlər isim mənqus. Əlif ilə qurtaran deyirlər isim məqsur. Aydındır. Və mə kənə mudafən ilə yə, yə il-mütəkəllimi tüqəddəru aleyhi əl-hərəkətü kulluhə lil-münəsibəti. O sözlər ki, yə mütəkəllimlə qurtarıb, ha? Yə mütəkəllim nədir? Damir muttasildir. Ha? Və yaxud da damir muttasil nədir? Birləşən əvəzlik. Və yaxud da digər adından desək, damir mülkiyyədir. Ha? Şəxsiyyət əvəzliklərləndir. Mənim. Ha? Yə mütəkəllimlə qurtarırsa, bütün hərəkələr, üç hərəkə təqdirdə olur. Kitabi, qaləmi, ha? Beyti, ha? Bu cür sözlər, yə mütəkəllimlə qurtaran sözlərdə üç hərəkənin üçü də nə olur? Təqdirdə olur. Diqqət verərdiniz bir şeyə. Bəs illə hərfləri üçdür. Əlif, ha? Əliflə qurtaran isimlərə dedik nədir? Əliflə qurtaran dedik ki, məqsur. Məqsura. Əliflə qurtaran isimlərə deyirlər isim məqsura. Yə ilə qurtaran isimlərə deyirlər isim mənqusa. Bəs vav? Vavın hökmü yə kimidir. Lakin isimlər vavla qurtarmır. Vavla qurtaran feillərdir. Aydındır. Vavın hökmü yə kimidir. Lakin yə isimdə olur, vav feildə olur. Aydındır. Yə. Ona görə də yədu vavla qurtarıb. Lakin yədu feil mudaridir. Aydındır. İki dənə hərəkə çıxmır heç vaxt yədəki kimi. Damma ilə kəsrə heç vaxt deyəməzsən. Yədu vi, birinci feil mudari heç vaxt kəsrəli olamaz. Kəsrə ötən dərslərdə öyrəndik ki, ismin əlamətidir. Bu bir. Lakin damma, kəsrə ismin əlamətidir, heç vaxt olamaz. Yədu vi, amma damma yədu vu fəql. Yəni, ağırlığına görə, çətinliyinə görə çıxmır. Amma fəthə çıxır. Fəthə çıxır. Hə? Aydındır. Allah Teala Kəhf surəsinin 14-cü ayəsində deyir. Lənnə duvə min dunihi iləhən ləqad qulnə idən şətata. Sonra deyir ki, və yuqabilu yuqaksu. Əksi irabın, əl-iğrabə Əl-binə İrabın əksi, yəni axır hərəkənin sözün axırının hərəkə baxımından, hal baxımından istəyir hərəkə təqdirdə olsun, istəyir həqiqi olsun deməsin, əksi binadır. Binadır, məmnilikdir. Və yəttədixu kullu vahid minhümə təməmil ittidahi bisəbəbi bəyənil əxiri. İzah olunur. Bu məsələlərin hər biri nə ilə? Axır, sözün axırının izahatı ilə. Sözün axırını, yəni ki, axırından məlum olur. Və qad tərəkəl müəllifu bəyənül binəyi. Lakin acurum bina haqda heç bir söz deməyib. Və nəhnu nübeyyinuhu ləkə alət tariqatilləti bəyənə bihəl i'rab. Aydındır. Şərhçi deyir ki, biz irabı bəyan etdiyimiz yolla binanı da bəyan edəcəyik. Fənə qul, lil binəyi məniyəni, əhəduhumə lügavui vəl-əxər islahi. Əmmə mənəhu fil lügəti fəhüə ibarətun ən vəd'i şeyin alə şeyin. Bina sözü bir şeyin, digər şeyin üzərinə qoyulmasıdır. Alə cihətin, o cəhətdən ki, yuradu bihə əs-sübutu vəl-lüzum. Sabitlik, dəyişməzlik. Ha? Aydındır? Lazımlıqdır. Və əmmə mənəhu fil istilah fəhüvə lüzumu əxir kəliməti hələtin vahidətən. İrabda götürdü ki, təğayir əvaxir olur, axır dəyişir. Burada isə nə olur? Həl vahiddə qalır kəlmə. Kəlmənin axırı dəyişmir. Liğeyr əmilin və lə iqtilalin. Nə amil baxımından, nə də ki illəlik baxımından. Yəni Burada nə illəlik, nə də amillik rol oynamır. Sözün axırı dəyişmir, bir halda qalır. Və zəlikə kəlüzumu kən. Məsələn, kən. Və mən, kən və mən sözləri nə olur? Həmişə sükunlu olur, sükun. Və kəlüzumi həuləy və hizəmi və əmsi əl-kəsrə. Bu sözlər həmişə nə olur? Kəsrəli olur. وَكَلُزُومُ مُنْذُ وَحَيْثُ أَدَّمَّ وَكَلُزُومُ اَيْنَ وَكَيْفَ الْفَتْحَ Yəni ki, munzu və heysu sözlərinin dammaya ehtiyaclı olmaqları, yəni məbnidirlər bu iki söz, daiman damma ilə qurtarırlar. Həmçinin eynə və keyfə sözlərinin fəthəyə ehtiyacları olmaqları. Yəni ki, məbnidirlər fəthənin üzərində, daiman fəthə ilə qurtarırlar. Hərəkə axırdakı dəyişmir. Lakin dəyişsə, məsələn, heysu sözündə gəlib ərəb dilində heysi, gəlibdir ərəb dilində heysə. Burada dəyişən dəyişiklik irab səbəbi ilə deyil, dəyişən lüğət səbəbi ilədir. Yəni, lüğətlər fərqləndiyinə görə, ləhcələ fərqləndiyinə görə gəlib bəzi qəbilələr deyiblər heysu, bəzi qəbilələr deyiblər heysə, bəzi qəbilələr deyiblər heysi. Burada fərqlənən bu hərəkələr irab baxımından deyil. Aydındır? Lüğət deyəndə, yəni... Lüğət yəni ki, hə, dillər, qəbilələrin öz dilləridir. Lüğətlər. Məsəl üçün, deyirlər ki, filan qəbilə bu cür deyibdir. وَمِنْ هَذَا الْإِضَاحِ تَعْلَمُ أَنَّ الْقَابَ الْبِنَائِ اَرْبَعَ Əlqab, qəlb sözündəndir, yəni modelləri. Binanın modeli üç cür olur. Əs-sukunu vəl-kəsru vəd-dammu vəl-fəthu Yəni, məbni sözlər dörd axırla, dörd hərəkə ilə qurtara bilərlər. Sükun, kəsrə, damma, fəthə. Əslən, sükun hərəkələrdən deyil. Sükun hərəkələrin əksidir, hərəkəsizlikdir. Və bə'də bəyəni və bə'də bəyəni kulli hədihil əşyəi lə təəsuru əleykə mərifətul mu'rabi vəl-məbni fə innəl mu'rabə mə təğəyyərə həlu əxirihi ləfzan əv təqdirən bisəbəbil əvamili vəl-məbni mə ləzimə əxiruhu hələtən vəhidətən liğeyri əmilin vələ iətilalin deməlidir ki bu aydınlamadan sonra bu açıqlamadan sonra Lə təəsuru, ey, nədir mənası? Çətin olmur. Çətin olmur sənə mərifətül mu'rabi. Tanımaq, mu'rabu və məbniyi. Fəinəl mu'rab, mu'rab nə dedi? Mu'rab, mə təğəyyirə həlu əxirihi, ləfzan əv təqdirən, bisəbəbil əvamil. Amillərin səbəbi ilə kəlmənin axırının təqdir və yaxud da ləfzən dəyişməyi. Aydındır, təqdir dedik ki, sözün axırı üç illə hərfi ilə qurtararsa təqdir olacaq. Yerdə qalan hərflərlə qurtararsa olacaq nə? Ləfzi dəyişmə. Məbni isə sözün axırının, yəni kəlmənin axırının bir vəziyyətdə qalmağı. Amil və yaxud da illəlik səbəbi olmadan. Yəni amilik və yaxud da illəlik burada rol oynamır. Sözün axırı daiman bir vəziyyətdə qalır.